की नजारे मिले, हमें किनारे मिले, दिल के सहारे मिले दिल में। जो तू आ गया, नैनों में सपना, सपनों में सजने, सजने पे दिल आ गया, के सजने पे दिल आ गया, तू सजना पे दिल आ गया, के सजने पे दिल आ गया।